Yavaş yaklaşı mesafe kalmadı. Dünden hazırız ama cesaret olmalı. Sen bana aşık, ben sana aşık. Ne duruyoruz ki, başlasak artık. Seni çözmek için altyazı lazım. Benim de şifremi kırman lazım. Bir adım sen, beş adım ben. Muhafazakarlığı fazla abarttı. Baksın içim yanıyor. Yana yana biteceğiz, haberimiz olsun. Ben sözü geçelim, hadi ne olursun. Bence sen, sonra ben. Sen asıl beni açılınca bir görsen. Söyledi kurtar ikimizi birden. Sansüre ne gerek, bir sen bir ben gel. Sifta senden, devamı benden. Usta sen ol, bu sefer çırağım ben. Mesafe kalmadı, dünden hazırız ama cesaret olmalı. Sen bana aşık, ben sana aşık. Ne duruyoruz ki, başlasak artık. Seni çözmek için altyazı lazım. Benim de şifremi kırman lazım. Bir adım sen, beş adım ben. Muhafazakarlığı fazla ben.